šī kursā izmantošu trīs avotus. Viens ir šo grāmatu, prāts un tā funkcijas, kur autors ir Geshe Rāten. Viņš ir nomiris. Viņš dzīves beigās pēdējos gados dzīvoja Šveicē. Un tur izveidoja centrus un arī klosteri dibināja. Šveicē ir diezgan daudz tibetieši dzīvo. Tad otrs būs mans tēvs tūkoja, tā ir daļa no citas grāmatas, arī viens izcils lāma Lati Rinpoche grāmata, kur saucās Prāta Tibetas budismā. Un tad šeit es esmu izvilcis vienu daļu no tās. Un tad arī es konsultēšos Aleksa Bērziņa mājaslapā internetā, kur ir daudz viņa tūkojumi un pašu lekcijas vai mācības atrodams angļu valodā. Vai ir kādi jautājumi, kopš tā par to, kas tika runāts pagājušā nedēļa, vai kas ir atdušies saistībā ar jūsu dziļām meditācijām par to? Nē? Pagājušajā nedēļā, man šķiet, ka viņa nav viena meitene, sievieta meitene, uzdeva jautājumu par to prātu, par skaidrību, ko nozīmē, prāta definīcijā, ko nozīmē skaidrība. Bet viņa nav šeit laikam. Bet vienalga. Es par to vēl parunāšu. Tad. Man ir jautājums par šodienas teiziju, ka motivācija ir galvenais, kurā rīcībā no tās ļoti dažām sekām. Un kas ir tā robeža cietuma kritērijas, pēc kuras mēs izvēlamies līdzekļus, lai realizētu savas motivācijas ierosināto mērķu sasniegšanu? Es jautājumu nesapratu. Jo es liktu valodas dēļ. Par klasisko teidu, ja mērķis atsaist no līdzekļus, jā? Tad ir cilvēki, kas mēģina būt sasniegt labus mērķus, bet to negodīt. Tas būtu kritērijas, cik tālu ir šādā vietā. Varbūt, vai ja tas netiks atbildēts, varbūt to varētu vēlāk uzdot, to jautājumu, jo es šķiet, ka tas varbūt tiks atbildēts, ar ko es pišķi vēlāk teikšu, ja? Viena lieta ir, kad mēs šeit pētam fenomenu. Tas ir klāts, kas ir mums nepazīstams, svešs. Ko nevar ar maņām redzēt, vai kā viņa svētība saka tā tekstā, ka tomēr mēs nevaram nekādi mērīt. Un kas ir pārāk smalks fenomens. Un mums jāizmanto ir koncepti iedzienu. Un kaut vai tā zināšana ir par, piemēram, tiem diviem, trim autoriem, viņi mums mēģina paskaidrot ar vārdiem. Un šeit problēma ir, ka mēs tas nāk no tibetiešu valodas caur angļu valodu uz latviešu valodu, kuru es pārāk labi nepārzinu. Tā kā mums, tas prasīs pacietību. Ja. Uz to jautājumu, ko tu uzdevi pagājušajā nedēļā, kāpēc tas ir vajadzīgs, arī es mēģināšu bišķi atbildēt, un tas arī nāk, teiksim, šinī tekstā, vai tas patiešām mums ir jāņemās ar tām definīcijām un tā tālāk. Otrs ir, kad ja jūs uzņemsieties. Es dzirdu, ka ir nepareizi, bet nevar trāpīt. meditēt. Tad visi tie paskaidrojumi, tās mācības, tie teksti, kas no sākuma var likties pārāk sausi. Interesanti, tā ir 4. vakars, kurš ir tas nopiet. Bet labi, kas pēcītas mums. Man droši vien vajadzēs, ka zāk. Nu jā. Labāk būtu, tad man nespīdāties. Nē, pietiks mums. Tad visi tie vārdi, tie koncepti, kas no sākuma varbūt šķiet sausi, kļūst sulīgi un garšīgi. Jo tad sāk saprast, uz ko tie rāda. Un tad pat šitādas definīcijas un tos tekstus lasīt kļūst ļoti, ļoti interesanti. Un tad, jo vairāk lasa, tad viss tās nianses, un tad sāk saprast, kāpēc ir tik daudz dažādi piegājieni. Tā kā ir ļoti vēlams, kad jūs arī kaut kādu veidu meditācijas mēģinātu katru dienu veikt. Galvenais skatīties vairāk uz subjektīvo prātu, nevis prāta objektus, vai prātu, jā, uz prāta objektiem, bet uz to, jā, nevis uz to, kas tiek apzināts, bet uz to, kas apzina. Es bišķi paskatījos, ko Aleks Bērziņš bija rakstījis par prātu, par definīciju. Tur tāda vēl viena definīcija ir tikai skaidrība un uztvera. Šeit ir trīs vārdi, kas ir faktiski ļoti nozīmīgi. Tas ir tikai skaidrība un uztvera. Angliski tas būtu mere, clarity and knowing. Sāksim ar to pēdējo, trešo, uztveri. Angliski engagement. Latviski, tur es jau arī tur rakājos par vārnīcām un tā. Liekas, ka saistīšana vai iesaistīšana, saistīšana. Tas ir, kad te runa ir par prātu un prāta objektu. Tā saistīšana tā nav tas varbūt nav ar apzinātību. Piemēram, ka mēs domājam par kaut ko un tā pašā laikā skatāmies. Ja, piemēram, pašlaik pat jūs klausaties un jūs domājat par to, ko es stāstu, bet varbūt jūs skatāties uz mani vai kaut kur citu istabā. Bet uzmanība ir pievērsta pie tiem vārdiem, pie tiem konceptiem, un kaut vai redze funkcionē, bet nav apzinātības. Pēc tam, ja kāds tūlīt uzdot jautājumu, uz kā tu skaties, paskaidrot, uz kā tu skaties, varbūt, es varu, nezinu. Es skaties uz kaut ko, bet es nezinu, kas tas bija. Ja? Bet tomēr tā saistīšanās vai uztvere notiek kaut vai neapzināti. Tā kā šeit nav tā nozīme, šeit nenozīmē, ka ir jābūt apzinātībai. Ja, tas ir tikai uztveri, tikai iesaiste vai saistība ar prāta objektu. Un tad skaidrība. Tibetiešu valodā to, ko tas clarity, ka latviski skaidrība, it kā tā nozīme būtu, varētu teikt, ir celties, parādīties, rasties vai dzimt. Tibetiešu valodā tad tur bija paskaidrots, ka tas vārds ir tas pats, ko lieto kā saul lēkta. Ja? Tā kā lēkta. Lēkts. Jā, lēkts. Saul lēkts? Jā. Saul lēkts. Vajag ignorēt, ko es lieku galā vārdiem. Ja man tā zimtas jūk visu laiku. es runāju nesen ar vienu citu ārzemju latvietu, kas šeit dzīvo, Un viņš teica, ka, jā, ka mēs runājam, tas mēs ārzemnieki, mēs galotnes, es to nekad nebija ievērojis pats, bet kad mēs galotnes ļoti neskaidri izrunājam, tāpēc, ka mums vienmēr ir šaubas. Jā, un tad mums tā tendence, tu kaut kā tā viņas tur tā nošļūt, tā kā tā. Vai tā ir? Vai es to daru? Jums tas nav ļoti raksturīgi. Jā? Jā, nu, es nezinu, es tāpēc tam mēģināju klausīties, kā runāju, bet tas nav viegli. tas lēgts, jā. Tā kā tā skaidrība, te runa nav par skaidrību tādā ziņā, ka ja prāta objekts ir koncepts vai doma, kad ir kaut kāda skaidrība par nozīmi, ja arī nav runa par, ja tā ir maņu uztvere, kad būtu, ka tā uztvere būtu skaidra. Jā? Tad šeit skaidrība ir cita nozīme. Tā var būt lēkts. Mēs varētu lietot lēkts. Vai pagādāt, ka tas ir nesaprāt, kāda viņa tā nozīme? Nav skaidrība, bet... Nu, lēkts. Varbūt. Bet es bišķi tālāk, jā, un tad varbūt tas kļūst skaidrāks. Varbūt arī ne. jā, man tad tādas piezīmes, kur es mēģināju tā tulkot aptuveni, ko viņš bija rakstījis. Kā mēs piedzīvojam kaut ko, kas notiek? Jā. Viss kļūst skaidrāks, ja? Labi, es vairāk nerunāšu. te ir svarīgi mēģināt saprast, kad runājam par prātu, tas nav statisks kaut kāds fenomens. It kā kamera. Vai ekrāns, vai spogulis. Kādreiz salīdzina, kā teicu, bieži budismā salīdzina prātu ar spoguli. Bet šeit mums jāsaprot, ka tas spogulis nav pastāvīgs. Ir spogulī parādās, mainās tie atspoguļojumi, kas atspoguļojās, bet it kā tas spogulis paliek, ir statisks. Viņš paliek tas pats. Bet šeit mums jāsaprot, ka gandrīz it kā spogulis un atspoguļojums ir tas pats. Viņi rodās vienlaicīgi. Tā es teicu, prāts ir nepastāvīgs fenomens. Prāts rodās un pazūd. Tā kā ir prāta vai apziņas momenti. Prāts rodās, pazūd. Tas šeit tā skaidrība varbūt tuvāk ir tās rašanās, kādā veidā rodās prāts. Steve. He just asked, I'm talking about the momentary nature of the mind. And he just asked, and I said, you know, the mind, consciousness and mind arises for a moment and disappears. He said, what is there at the time when it's disappeared? What would you say? Nothing. Viss sakti nekā. Nav teikts, kad ir... Tas ir labs jautājums. Es tagad par atmiņu, es Es neatceros, kad es būtu kaut ko dzirdējis vai lasījis. Tā kā nav teikts, kad ir laika posms starp momentiem. It kā tūlīt, kad beidzās viens, un šeit mēs sāksim lietot to terminu prāts. Kad beidzās prāts un rodās nākošais prāts. Jeb, varam teikt, prāta momenti. Simultēnijas vienlaicīgi ar vienu prātu beigšanās rodās nākošais. Mēs lietosim, sāksim lietot to terminu prāts, nevis apziņa. Tāpēc, ka apziņa ir sastāvdaļa no prāta. Nē. Tā. tā kā šeit tiks lietots vārds vai termins prāts, tad apziņa ir sastāvdaļa no tā. Teiksim tā. Tad mēs šeit runājam par to, kad rodās kāds prāta moments. Tad, kad mums ir kaut kāda pieredze, ņemsim kā viens redzes moments. Kaut kas notiek, ja? Mēs pašlaik īsti nesaprotam, kas notiek, bet kaut kas notiek, ja? Jo mēs redzam, mēs dzirdam, mēs domājam, mēs sataustam un tā tālāk. Bet īsti, kas notiek, mums nav skaidrs. Mēs mēģinām tagad tikt pie tā skaidrs. Ja? Tā kā kaut kas notiek. Tā, kaut kas rodās. Vai varētu teikt, ka tai prāts kaut ko rada. Bet šeit atkal, ka mēs runājam, ka prāts rada, prāts atkal nav atsevišķs no viņa objekta. Tāpat kā nevar atdalīt spoguli no atspoguļojuma. Tas ir labs piemērs šeit. Viņi nav, tas nav viens un tas pats, tā nav, spogulis un atspogulis nav viena un tā paša lieta, bet viņus nevar atdalīt. Nevar būt atspoguļojums bez spoguļa un nevar būt spogulis bez atspoguļojuma. Vārīja viņi ja nav kas skatās. Bet tāls atspoguļojums. Ņemsim pirmo, nevar būt, kāpēc? Ir spoguls, no kāds viņa atspoguļojas. Bet vai tas ir spoguls? Kā struktūrija. Ko lūdzu? Kā struktūrija. Vienam kāds. Nē, tumsa. Tumsa atspoguļojas. Nē, par to var pārbūt. Tu vari padomāt, vai... Jo spoguls pēc... Atkal, te atkal mums vajag definīciju. Kas ir spoguls? Tā, kas atspoguļo. Tāpat, teiksim, nu, ja anvoģi ir ar prāts, tad, nu, droši vien, kad es pilieku, vai nonāk stadijā, kur tad novērim visas tās vietas, kas viņš sastāv, un, nu, tad jautājums, ja tajā brīdī tev ir vēl prāts vai nav, nu, liekas, ka ir, vēl viņš vienkārši ir tagad tūks. Nē, par vienu lietu arī mums jābūt skaidri, ka prāts, tāpat kā spoguli, prāts nevar pastave bez objekta. Tāpat, kā spogulis nevar pastāvēt bez atspoguļojuma. Ja tad viņš nav spogulis, viņš ir kaut kas cits. Tagad, tas arī vēl nāks tagad tālāk. Tā kā teicu, šeit te mēs ejam ļoti smalkos ūdeņos. Mums tas jādara lēnām. Tā prāts pēdiņās ir apzīmējums, kas rāda uz to, ka notiek subjektīvs notikums. Tas notikums ir tas, kad kaut kas rodas. Tagad šeit mēs gan ir vēl smalkāk, ka prāts ir apzīmējums to, ka kaut kas notiek. Tas nozīmē subjektīvs notikums, kad ir kaut kāda uztvere. Tas arī atkal te ir tas, kas tas nenozīmē, kad objekts ir skaidri redzams vai ass, tas ir fokusā, it kā, ir saprasts. Tā kā, piemēram, dziļā miegā prāts tomēr darbojās, bet objekts ir, varētu teikt, tumsa. Nav apzinātības. Kāda kontrolētajiem sapņiem? Kontrolētajiem sapņiem? Nu, tad ir visādi objekti. Bet tad vai var teikt, ka miegā ir, var būt arī miegā objekti? Nu, sapni taču ir visādi objekti. Tie ir mentāli objekti, mentāli tēli. Ne? Mēs sakam, mēs redzējām, mēs jau ar acīm neredzējām, bet mēs sapni redzējām. Ja? Ko tas nozīmē? Prātam, kā objekts parādījās, tēli, paši prāta radīti tēli. Bet, kad dziļā miegā, tad it kā nav apzinātības, bet, nu, tu varētu teikt, ka tumsa. Tas varbūt nenozīmē tādā ziņā tieši kā melnums tumsa, bet tumsa. Ka nav apzināts, objekts nav apzināts. Atkal šeit varētu līdzīgi to, ko es teicu pagājušajā par to vingrinājumu, tagad ja ņemam redzes apziņu kā piemēru, viss, kas ir apmēram šitādā 180 grādu varbūt lokā, kurš, jā, nu jā, ir tā, ir visādas formas un krāsas, kas ir redzes objekts. Bet tas ir tikai te, ko acis. Bet kas ir aiz muguras? Nav melns. Tev aiz muguras, katram aiz savas muguras. Nav, ja, galva, nu, skatoties uz galvu, ja, iekšā, tas parādās. Nevar teikt, ka ir tumba. Varētu to teikt par tumšu, ka tas ir tumšs, bet tas nav melns. Tas ir, tā ir tumsa, bet nav melna. Tā tumsa nav melna. Tādā ziņā te varētu teikt, ka dziļā miegā prāta objekts ir tumsa. Ja? Nu jā, tas bija tā bišķi, tā vēl pārskatīt prāta definīciju no cita viedokļa. Un tikai, kāpēc nāk tas tikai, viens ir, kad mier tikai skaidrība un uztver, vai tikai skaidrība un saistīšana, vai varbūt iesaistīšanās, vai saistīšanās varbūt ir labāk, saistīšanās. It kā kontakts, ka tad mierdarbināšanās, ja? Vai mierdarbība. Un tikai arī tāpēc, ka tam notikumam nav jābūt apzinātam. Kā mēs redzējam, miegā, dziļā miegā, kad nekas nav apzināts, vai vienkārši, ka mēs skatāmies tādā nefokusētā veidā, tā mēs redzam, bet mēs neapzinām, ko mēs redzam. Bet tas, ka mēs neapzinām, nesaprotam, neapzinām, nenozīmē, ka nenotiek tā uztvere. Tomēr tā uztvere notiek. Un mēs redzēsim vēlāk, ka tā apzināšanās ir viens no mentāliem faktoriem, kas var vai nu ir vai nav klāt tajā, vai darbojās vai nedarbojās tajā momentā. Un tāpēc tikai, un arī otrs ir, tas ir vairāk saistīts ar galīgo realitāti. Gan objekta, gan subjekta, gan objekta. Kad tas tikai arī izsaka to, ka nav prāts, nav kaut kāda konkrēta realitāte, un tāpat arī objekts, prāta objekts arī nav. Prāta objektam arī nav konkrēta vai galēja realitāte, tāpat kā prātam pašam nav konkrēta vai galīga realitāte vai pastāvēšanas veids. Viņš prāta objektam. Nav galīgi realitāte, kāds ir domāts. Neko daudz, jo tāda pavisam cita tēma atkal. Tā objekta, teiksim, krāsas arī spēlēt prāta objekta? Jā. Nu, jā. Ja prāts nav, ja krēslas nav prāta objekts, tad mēs nevarētu zināt, ka tur ir krēslas. Krēslas starp citu krēslas nepastāv, krēslas nepastāv, ne, arī varētu teikt tā, ka krēslis ir atkarīga rašanās. Atkarīgs no cēloņiem, atkarīgs no sastāvdaļām un atkarīgs no prāta apzīmējuma. Tad nevar atrast, kad analizē, nevar atrast konkrēti neatkarīgi eksistējošu krēslu. Un tas ir budismā tukšums. Galīgā realitāte. Bet mēs nevaram tagad veltīt laiku. Varbūt tam. Es varu vairāk vai prāta objekts ir ārpus vai iekšpus? Jā. Jā, jā, jā, jā. Tas, kas ir atpagaļot, tas pastāvēt. Tad kas, kur pusi ir tā realitāte? Īsumā budizma, budizma filozofijā ir, ir četras nu saka, skolas. Kā, nu kurā kā, skolā? Ir, ir, ir viena šita mātrina, kas nozīmē tikai, tikai prāts. Tas nozīmē, vi, tur tad ir uzskatīts, kad nav ārējie fenomeni, kad viss ir tikai prāts. Bet citas gan, gan zemāk, kā uzskatītas gan zemākas, gan augstāka, augstāka filozofiska skola, kas tomēr saka, ka pastāv ārējie fenomeni. Bet šeit mēs varētu domāt, tas ir vairāk, nu jā, mēs, mēs runājam par krēslu, bet faktiski prāta objekts nav kaut kas tur atsevišķi. Vienalga, tas ir, tas ir tēls. Jo mēs pat padomājam nu, fiziski, kas notiek, ja? Gaismas stari atspūgožojās, ja? Ienāk caur acīm, tur, kur ir, ir lēts, kur vispār otrādi apgriež to, to, to imīģu tēlu, ja? Acis, kā saka, bumbas vai kā viņi sauc, acis. Abo? Nē, viss tas. Ir abo? Oh. Nu jā, ats, o, abo aizmugurē ir receptori, sensori. Ja? Gaisma, tad, tad aiziet nervu, impulsu uz smadzenēm. Kaut kur, kaut kādā veidā, galu, galā, prātā, apziņā, redzes apziņā parādās tēls, krēslis. Faktiski tas ir, ko mēs apzinām, redzam. Tēlu, iekšējo tēlu. Tas ir it kā krēsla atspoguļojums. Tā kā, un tas atspoguļojums nav atsevišķis no, no prāta. Tā kā tur, tas, tu saku, šita jautājuma ir diezgan... Nav, nav vienkārši. Un tās atbildes nav. Tāpēc jau ir tādā filozofiski viedokļi arī budismā. Vai tad varētu paskatīties to galvu modelu, kur ir viens liels pogulis, kas ir kopējais prāts, kurā atpogļojas mūsu individuālais poguļi? Kā kaut kā universāls pogulis ir kā? Jā, nu, ne, ne, ne, par to faktiski, tas man, nu, pagājuši nedēļa, kad, par to, kad, ne, īsumā ne, tāpēc, kad kāda individa, kāda būtnes vai individa prāta momenta primārais vai galvenais cēlons ir iepriekšējais prāta moments. Tā ir pašā nepārtrauktībā. Tā kā budismā nav tāds jēdziens kā universāls prāts. Es nedomāju, kā etalon drīzāk var būt kā individuāla prāta summa. Nē. Nē. Pat ir teiks, ka budas, būdnes, kuras sasniedz apgaismību, kļūst par budām, budas prāts ir viszinošs, bet tomēr katram budam ir sava prāta straume, nepārtrauktība. Viņas kaut ne, ne, ne, nesaplūst. Tas nav iespēja, tas nav, tā nav prāta daba. Jā. Aha, jā. Bet vienalga, tas ir kā, vai tas ir ārējais vai iekšējais, bet tomēr svarīgi ir tas saprast, kad, vai atcerieties, kad subjektīvais prāts un prāta objekts ir vienlaicīgi un nav atdalāmi, nav atsevišķi. Tas tagad nāks arī višķi vairāk par to. Pirms mēs, tas būs šeit šīs piecās vienādībās. Bet pirms tam es gribēju bišķi, kas ir atkal paņemts no šīs grāmatas, tas bija, jā, tas jautājums, kāpēc vispār tas ir vajadzīgs zināt visu šito, ko tas mums dod. Kāpēc tas ir svarīgi apzināt prāta struktūru un prāta darbību? Tas ir tādēļ, ka mēs vispār, nu kāpēc mēs esam šeit? Kāpēc mēs neesam krodziņā vai mājās vai kino vai nezinu, kaut kur ir jaukāk? Kāpēc mēs esam šeit? Tas ir viss Budas mācību pamats, ir tā saprašana, kad tādēļ, ka mēs ciešam, tādēļ, ka mēs neesam apmierināti ar savu eksistenci. Mēs gribētu kaut ko mainīt. Un tad ar laiku mēs saprotam, ka tas galvenais, kas mums ir jāmaina, ne pasaule, bet savs prāts. Jo kaut vai mēs esam vienmēr neapmierināti, vairāk vai mazāk neapmierināti, mēs vēlamies būt laimīgi. Un acīm redzot, mums neveicas, jo mēs neesam pārāk laimīgi. Kaut vai visu mūžu mēs esam mēģinājuši panākt to, ka mēs esam laimīgi, ne tikai šī mūžā, bet bezgalīgi daudz iepriekšējās mūžās. Tieši to pašu mēs esam centrušies. Ja? Jā. Būt laimīgiem, bet neizdodas. Un tāpēc ir svarīgi, tas nozīmē, ka mums kaut kas ir jāmaina sevī. Mēs tagad, mums jābūt gataviem uz kaut kādu pārveidošanos. Kaut kas jāmaina. Un tas faktiski ir, viens ir, ka mūsu prāts ir tā procesa ir divveidīga. Nē, tas process ir divveidīgs. Kādreiz to saka, runā par diviem spārniem, kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu atbrīvotu stāvokli, vai nirvānu, vai apgaismību. Tāpat kā putnas vai lidmašīna nevar lidot ar vienu spārnu vai divus. Un viens ir, kad mums ir jāpārveido prātu no neideālu stāvokli uz ideālu stāvokli. Un šeit tas te ir runa par mūsu, kā saka, veids, kā mēs uztveram fenomenus. Jo pagaidām mēs uztveram viņus kā saka, sakropļotā veidā. Sakropļotā veidā. Tas ir, mēs neuztveram fenomenus tā, kā tie īstenībā pastāv. Tas ir viens mentāls faktors, par ko būs nāks vēlāk, un tur arī tas būs vairāk paskaidrojums par galīgo realitāti. Tas ir neziņa. Tas nozīmē, mums ir jāpārveido prāts, lai mums būtu pareizas uztveras, jeb ideālas vai pareizas uztveras. Bet otrs ir, kad te ir atkal runa par tiem mentāliem faktoriem, kad mūsu prāts pašlaik ir, ko es tūko kā neveselīgs. Un tad ir svarīgi pārveidot prātu kā veselīgu. Tā kā viņš var būt, tā kā kaut vai viņš ir ideāls, tādā ziņā, kad ir cilvēki, kas sasniedz galīgās realitātes izpratni. Tomēr prāts vēl nav galīgi vesels. Viņš ir ideāls, viņš pareizs, bet viņš nav galīgi vesels. Ir vēl kaut kādi šķēršļi. Un tas ir saistīts ar ego. Neveselis tādā ziņā, kad ka tikai Budām ir pilnīgi vesels prāts. Viņš ir galīgi ideāls vai pareizs, un viņš arī galīgi vesels tādā ziņā, kad ir teikt tā, ka mūsu prāt valda pašlološana vai ego. Un tas ir neveselīgi. Tas ir neveselīgi sev, un tas ir neveselīgi citiem. Tas ir neveselīgi sev, tāpēc, ka tā pašlološana kā motivācija liek mums radīt negatīvu kārmu. Un negatīvas kārmas rezultātā mēs ciešam. Bet tad tie arhati, kuri ir sasnieguši nirvānu, kuru prāti vairs nav nosacīti ar neziņu un kārmu, viņi ir atbrīvoti, bet viņiem ir vēl, ko sauc par pašvalošanas traipēm. Tas ir pieradums pie pašvalošanas, jo viņi nav trenējuši prātu, kā dara bodhisattvas, nav trenējuši ar citu lološanu. Pašvalošanas, piemēram, būtu priecāt, ir par to, ka es esmu gudrs, bet ir daudz smalkāk. Nē, tas ir daudz smalkāk. Tas ir vienkārši, kad neizjūt atbildību par citu būtņu labklājību. Tādā ziņā. Tā ir, kā teiks, traipa. Tas nozīmē, ka vēl ir kaut kādas šķēršļi. Prāts ir vēl jātīra tālāk. Ja? Tas cilvēks ir sevi atbrīvojis, bet prāts nav galīgi vesels. Ja? Tā vietā, lai iznīcinātu savu ego, būtībā sapludināt savu ego ar visu cilvēci kopīgi. Jā. Varētu tādu pieeju izmantot. Bet tai pašā laikā tas būtu pirmais solis. Tas ir, ka mēs esam vienlīdzīgi. Mēs esam vienlīdzīgi ar to, ka mēs visi vēlamies būt laimīgi. Un katrs gribam tik pat būt laimīgs kā otrs. Bet tai pašā laikā es esmu tikai viens. Un citi ir ārkārtīgi daudz. Tā kā viņiem ir vairāks svars nekā man vienam. Jā? Tā ja to saplūdināt, jā, bet ar to saprašanu, ka es esmu viens niecīgs, nieciņš visumā. Es domāju, ka tā brīdī tad arī izgājas tā apziņa par sevi, kā atsevišķi elementi, vienkārši noteikti iekļaušanās kopējā. Nu, visos cilvēkos. Kas tie? Nē, tas, kad rūpēj, ir rūpējis, kā tā. Nu, tas ego, ko es pieminēju. Nē, ego ir neveselīgs prāts. Tas nav atsevišķi fenomens. Labi, prāta stāvoklis. Šeit es runāju par prāta stāvokli. Nu, jā, es gribētu teikt to, ka notiek nevis fokusēšanās uz sevi, prāta fokusēšanās, bet... uz citiem? Sevi, nu, tā teikt, nesalaužamā kontekstā ar visiem citiem, pie tā nelīdzīgā kontekstā. Jā, tā tas varētu būt fokus, ka prāta objekts pārveidojās par to, ka visu laiku esam aizrauti ar sevi, bet tad atkal esam aizrauti ar visiem, visām pārējām būtnēm. Tas ir, kad paša labklājība, prāta objekts nav tikai paša labklājība, bet ir visu labklājība. Jā, bet tālāk par to nav jau nekāda saplūšana, kad tomēr katrai būtnei ir savs ķermenis un sava prāta plūsma. Vai mēs tā nepārtrauktību? Jā, bet no vienas motivācija, par ko es arī pirmīt jautāju. Tad būtībā jebkuru darbību var arī apskatīt, kā saplūdināt ar sabiedrības interesēm. Tādā ziņā, jā. Nē, tas būtu ļoti vēlams, jā. Bet var, tas arī nāks tālāk, ka mēs skatāmies uz tiem, pozitīviem un negatīviem mentāliem faktoriem. Jā. Galu galā sapratīs, ka tas sevi, ka tas es, kas visu laiku šķita pastāv, faktiski nekad nav pastāvējis. Tad neko nepazaudēs. Tikai pazaudēs negatīvos, neveselīgos prāta stāvoklis. Tas es tas nekas nemainīsies. Es turpinās. Ir vērtīgi šo ego zināt un pazīt, lai varētu pasāstīt arī citiem. jā, tagad mēs to arī iepazīsimies, cerams, višķi ar to ego. Bet tā ļoti smalkā veidā. Ko lūdzu? Kā teikt, tas tās ar to, kāpēc no tajā kristīgajā reliģijā, ka mēs teiksim, saka, ka kādreiz cilvēki bijis bez grēka, un tad viņš ir, nu, kādām to sliktāk, ka tādā kā lai jāmbrīkojas. Nē. Tas ir, nē. Pra ego vienmēr ir bijis. Nav kā pirmcēlons. Bet, ja runa ir dziļumā, nevis laikā, citiem vārdiem sakot, prāta būtībā prāta dziļākā būtība ir brīva no ego. Tu te var salīdzināt, teiksim, prātu ar debesīm. Un nāku, it kā ego ir tumšs mākons, ja? Bet tas jau nemaina raksturu. Ego vienmēr nebūs. Ego vienmēr ir bijis. Bet prāta tīrā daba arī vienmēr ir bijusi. Bet lai mēs to manifestu, izpaustu. lai tā izpaustos, tad mums jāizbeidz ego. Tad turpinās brīvs no ego. Bet pirmsākums nevarēja būt. Tas ir tas pats, kā prātam nevar būt sākuma punkts. Un neziņai arī nevar būt, jo neziņa nāk no neziņas. Nav sākuma punkts, bet ir beigu punkts kaut kādā. Jā, jā. Nu jā. Tas etiski varētu būt tā, ka kaut kad mākoņi nav bijis. Nē. Tāpēc, ka mākoņi nāk no mākoņiem. Mākoņi nerodās spontāni. Viņi mainās, viņi ir kādreiz, nu tādā ziņā, tāpat kā mākoņi. Mākoņi taču ir mitrums. Ja? Mitrums taču spontāni nerodās. Vienkārši, kad kādreiz tas mitrums ir biezāks, kādreiz viņš ir plānāks, it kā. Ja? Koncentrētāks un tā. Un kā viņš ir koncentrētāks, tad ir tumši mākoņi. Kad viņš nav tik koncentrēts, tad ir gaiši mākoņi, un kad ļoti, nu, kad nav koncentrēts, tad mākoņus neredz. Bet tas mitrums jau visu laiku ir gaisā. Līdzīgi. Bet ļoti mazam bērnam, piemēram, kuram ir visi nepieciešami apstākļi, nu, kurš ir, nu, maksimāli komforta apstākļos, viņam nav to mākoņi. Nē, ir. Viņi varbūt nav tik biezi. Bet viņi ir. Nē, tas ir tad, kad viņš piečer autiņas, viņam kļūst, nē, teiksim, jā. Nē, viņam būs ego. Mazam bērnam taču ir ego. Nu, viņš grib, viņš kliedz. Viņam ļoti lielas, spēcīgas gribēšanas ir, piemēram. Nu, tas ir nāk no ego. Bet es pišķi baidos, ja mēs tikai jautā, tam mēs netiksim tālāk. Lūdzu, jā? Pat mums ir vesels kurs uz priekšu. Tas ir tas iemesls, kāpēc mums ir vajadzīgi saprast prāta struktūru un prāta procesu, lai mēs saprastu, kas mums ir jāmaina, kas mums ir jāizbeidz. Jo redzi, tagad visi šitie jautājumi nāk, tāpēc, ka mums nav skaidrs, faktiski, kas prāts ir un kas mums ir jādara, kas mums ir jāizbeidz vai jāizmet un kas nav. Ja? Un tieši tāpēc mums vajag to zinātni, to zināšanu. Un pirmais ir, nu jā, tāpat tad turpināsim par to prāta struktūru. Tā. Jā, tad sāksim tagad ar šito tekstiņu, ja? Prāti un mentālie faktori. Tā, nu jā, tur vēl vienu lietu varētu pieminēt, ka mēs redzam, ka katrā prāta momentā ir daudz tie mentālie faktori, kas nosaka, kāds tas prāts ir tai brīdī. Un ja tur ir viens neveselīgs faktors, tad viss prāts kļūst neveselīgs. Un tad piemērs bija tā, ka ja krūzē, ūdens krūzē iebērt vienu karoti sāls, tad viss ūdens paliek sāļš, ja? Ne tikai viena daļa. Un mēs redzēsim, ka te ir tikumīgi faktori un netikumīgi faktori, piemēram. Un ja mums kādā prāta momentā darbojās kāds netikumīgs faktors, tad ir kā viss prāts kļūst netikumīgs. Vai otrādi. Tā, tas šis, tā, laikam no ir veids, kā rakstot dažādas apziņas funkcijas. Prāts šeit ir sinonīms ar galveno prātu. Un ir tas, kas zina tikai aptvērama objekta būtību. Tā kā galvenais prāts šeit ir apziņas. Tad ir sešas apziņas. Tas ir piecas maņu apziņas un mentālā apziņa. Tad katrā prāta momentā darbojās viena no tām sešām iespējamām apziņām. Tas ir piecas maņu apziņas un te tagad redzes apziņas.